سورة البقرة درس نمبر 150 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون قد نرى تاكيك ونمنغا تقلب وجهك فريشاني دمغستا في السماء برب أسمان كي أسمان طرفتا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ نُخَامَخَا وَبَرُو مُنْتَا لَرَا قِبْلَةً أَغِي قِبْلَةً تَرْدْوَاهَا چِخْوَخَ بَكِتَوْ أَغِي لَرَا أَيْنْدَا فَوَلِّي وَجَهَكَ نُوَارَ وَمَقْبَلْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ پَتَرَبْتَوْ مَسْجِدِ حَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ كَمْ زَيْكِ چِيَي تَاسُو فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ نُوَارَ وَيْمُخُونَسْتَاسُو شَطْرَهْ فَتَرَبْتَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّ الَّذِينَ يَكِنَنَا كَسَانَ أُوتُوا الْكِتَابَ چِوَرْكَرَ دَيْشَوِي دَيْوَرْتَ كِتَابَ لَيَعْلَمُونَا خَامَخَا پُوِيگِ دِي أَنَّهُ الْحَقُّ چِدَا عَرَوَ الْدَكَبْلِي حَقْتِي مِنْ رَبِّهِمْ دَتَرَبَ دَرَبْدَ دِينَا وَمَا اللَّهُ نَدِيَ اللَّهَ تَلَا بِغَافِلِنَّا خَبَرَا أَمَّا يَعْمَلُونَ دَا غَسَنَا چِدِيَي كَي دریم باب شروع دے او پا دے دریم باب کے اغا اتم او نہم اعتراض پا پیغمبر مان دے او داغی جوابونا او پینزو اوامر پا تحویل دے قبلے باندے چو واروا واروی پا دے مانی پینزو اوامر پینزو امرونا دا اللہ تبارک و تعالی دا طرفنا چی تاسو مخواڑا وی او سلور جوابونا کئی دو اجمالی او دو تفصیلی یو اجمالی 141 کے بیا تفصیلی 142 کے بیا اجمالی 144 کے بیا تفصیلی 150 نمبر آیات کے انشاءاللہ را روان دے چی کل دا ذکر کی نو ده ده اترازونو پا منس کے تیزی ورکی پا ذکر شکر صبر سرا پا وقت مسائبو پا وقت تکلیفونو کے ذکر او شکر او صبر بانی تیزی ورکی بیانا ہم اتراز اغا پا بارد صفا مروا کے چه پا خپل خود صفا مروا سعی او تواب کوئی او منگتی منی کوئی نو دا غی جواب نو فرمائی دلتا اغاتم اعتراض او داغی جوابونا سنگ چمخ کی دو جوابونا اوشو یو اجمالی یو تفصیلی اس پا دے آیات کی بیا اجمالی جواب دریم کی گی قد نرا تقلب وجہ کف السماء تاکی کوینو منگا پریشانی دا مخستا برپ آسمان کے دل تباز خلق وائی چی نبی علیہ السلام کل بیت المقدس تا مخ کو نو دا پلار نکا کبلے خو بیت اللہ وا نو چی دا پلار نکا وہ کبلای بیت اللہ وا نو دا بیت اللہ سر ایمین وا نو برا برا اسمان تا با نبی علیہ السلام قتل چی ما تا با اللہ تبارک و تعالی کل حکم کئی چی بیر تا بیت اللہ تا مخوارا وا نو اللہ ور تا حکم کو چی بیت اللہ تا مخوارا وا دا عام طور طول مپسیرین چی کم دینو دا ذکر کئی خودل تا شیخ القرآن توجیح ذکر کئی او غدل تا پرمائی چی او سو خبرو تا سوچ پکار دے نو اغا خبری سی دی اغا وی یو خبر ادا چی تقلب پا معنی دی استراب قرآن کی راغ لی دی تقلب پا معنی دی استراب دی بیچینه پا قرآن کی راغ لی دی پا غی معنی منگ آیاتو مخیو انشاءاللہ او دویم خبر ادا دا چی دلتا پلنولینک قبلتا ترداها ترداها سیغا دا راتلون کی وقت دا مزاره دا ولی چی دری زمانی دی تیر وقت موجوده وخت او راتلونکي وخت. نو دلته تر داها دا صیغه د مدارې د راتلونکي وخت لپاره ده، یعنې آینده کې به یې ته خوښه کې. او ته خو وایې چې بیت الله سره یې مینه وه او بره بره به یې کتل چې کله به الله تبارک وتعالی حکم کوي چې مخ واړوه، چې د نبی علیه السلام ورسره د مخکې نه مینه وه، نو بیا مطلب دا چې تر داها په ځای باندې ردویتها، دا لفظ به راغلی و صیغه د ماضي د تیر وخت په راغلې وه چې ستا ورسره مینه وه تیر وخت کې. نو اوس دلته هغه فرق ذکر کوي، اوس دې ته لږ سوچ وکړئ. ښه، فرق ته اصل خبره دا ده چې حدیث کې راځي، حدیث کې هم راغلی دي، نبی علیه السلام به پریشان و چې کله به الله تبارک وتعالی ما ته حکم کوي چې بیت الله ته مخ واړوه. دا په حدیث کې راغلی دي، خو دا حدیث د اول وخت سره تعلق ساتي چې کله نبی علیه السلام ته حکم وشو چې بیت المقدس ته مخ واړوه. نو چونکې نبی علیه السلام د بیت المقدس سره عادت نه و، اموخته نه و، نو بره بره به یې کتل چې کله به الله تبارک وتعالی حکم کوي چې بیت الله ته مخ واړوه. وروستو چې بیا نبی علیه السلام د بیت المقدس سره مخته شو او عادت شو، نو بیا په نبی علیه السلام پریشانی راغله چې اوس ما ته الله تبارک وتعالی بیا بیت الله ته د مخ اړولو حکم وکړي، نو د مخالفینو دپاره به محاذ کولاو شي. نو بیا به محاذ چې کله کولاو شي، نو بیا به دې ماته وایي چې کله یو خوا ته مخ کوي او کله بل خوا ته مخ کوي. نو نبی علیه السلام باندې پریشانی راغله، نو الله حکم وکړو چې اوس بیت الله ته مخ واړوه. تا ته دا ګران لګي پیغمبر، اوس ګوره ایمانې، یعنی اصل توجیه دا ده، پیغمبره مخ واړوه، اوس تا ته دا ګران لګي، لیکن آینده کې به ته دا ډیره خوښه کې چې الله تبارک وتعالی تا ته کوم حکم وکړو چې بیت الله ته مخ واړوه، نو آینده کې به ته دا خوښ کې. نو الله حکم وکړو چې اوس بیت الله ته مخ اړول تا ته ګران لګي، نو ته مخ واړوه، آینده کې به یې ته خوښ کې. نو بیت الله ته یې مخ واړو. نو دلته معنی د مدارې صیغې په خپل ځای صحیح شوه، او تقلب په معنی د پریشانۍ. او سورة النور کې 37 نمبر آیات کې الله فرمایي رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله واقام الصلاة وإيتاء الزکاة ويخافون یوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. دا هغې ورځې نه یریږي چې پریشانه به یې په هغې کې زړونه او سترګې. کومه ورځ ده؟ هغه ورځ د آخرت چې په هغې کې به زړونه او سترګې پریشانه وي. نو تقلب په معنی د پریشانۍ قرآن کې راغلی دی. نو تقلب په معنی د پریشانۍ شو، او صیغه د مضارع په خپل ځای صحیح شوه چې راتلونکي وخت کې به ته دا خوښه کې. اوس خو تا ته ګرانه لګي چې خلکو له محاذ کولاویږي، خو پیغمبره هیڅ فکر مه کوه، اصل کې د الله د طرف نه حکم دا دی چې ته مخ بیت الله ته اړای. نو چې کله د الله تبارک وتعالی د طرف نه حکم دی، نو دې وخت کې د خلکو د اعتراضاتو نه مه یریږه، ته به دا خوښه کې. او واقعي خبره ده. نو د دې وجې نه معنی د مضارع په خپل ځای د شیخ په توجیه باندې صحیح شوه، او معنی د تقلب چې کوم دی، نو هغه د پریشانۍ دپاره نو معنی کوو. قد نرا تقلبا، دا چې تاسو بیا اوس وروستو اورئ که نه درې څلور ځله، نو بیا به تاسو پرې پوه شئ چې هو خبره خو داسې ده. قد نرا تقلب وجه کا تاکی کوینو منګه پریشانی د مخ ستا په سما په بره په آسمان کې فلنولینک، نو خامخا وبړو منګ تا لرا قبلتن هغې قبلې ته ترداها چې خوښه به کې تا هغې لرا فولی وجه کا نو واړو مخپل شطر المسجد الحرام په طرف ته مسجد الحرام وحيث ما كنتم کوم ځای کې چې یئ تاسو فولو وجوهکم نو واړوئ مخونه ستاسو شطرا په طرف ته مسجد الحرام وان الذین او یقینا هغه کسان اوتو الکتاب چې ورکړلی شوی دی ورته کتاب لیعلمون خامخا پوهیږي دی انه الحق من ربهم چې دا اړول د قبلې حق دی. اوس دلته الله تبارک وتعالی د یهودو هغه خبره راښکاره کومه چې د هغې په زړونو کې د نبی علیه السلام د حقانیت لپاره او د قبلې د اړولو د حقانیت لپاره پرته وه الله راښکاره کړه. او مخکې څه ویلي وو؟ سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. زر ده چې وبوي بې وکوپان د هغه خلکو نه چې څه شي واړول، نو مخکې بې وکوپ یې ورته ولې ویړلی و ظالمه تا سره ګواهي پرته ده چې پیغمبر به دی ولس میاشتې شپاړس میاشتې یا څه وخت لپاره بیت المقدس ته مخ اړی او بیا به د هغې نه مسجد حرام ته مخ را اړی. نو به ایمانه تا د نبی علیه السلام متعلق چې تا سره کومه ګواهی پرته وه هغه ګواهی تا پټه کړه، تا سره د قبلې د بدلېدو هغه ګواهی چې کومه پرته وه و ظالم هغه تا پټه کړه. د الله تبارک وتعالی خو هغه ذات دی چې هغه نستا پټ حالت او ښکاره حالت نه دی معلوم، نو په خوله باندې وای اعتراض کوي او د دې پیغمبر او د دې قبلې حقانیت چې کوم دی هغه تا سره پروت دی، او د دې چې کومه الله تبارک وتعالی د طرف نه کوم احکام راځي هغه مخکې نه تاسو ته پته ده، ستاسو په کتابونو کې لیکتي، نو ته هغه د الله تبارک وتعالی هغه حقه خبره هغه ته پټول غواړې. وما الله نه دی الله تعالی بغافل نا خبره عما یعملون، د هغه څه نه چې دی کوي. الله تبارک وتعالی وایي زه د دې د دې عمل نه ناخبره نه یم چې سره د دې نه چې ورسره ګواهی پرته ده او دې سره حق فروت دی او د هغې باوجود بیا اومه د غلط بیانۍ نه کار اخلي، الله پاک ایمان پټ نه دي. ولئن آتیت الذین، او که چېرې ته راتلو کې هغه کسانو ته اوتو الکتاب چې ورکړلې شوی دی ورته کتاب بکل آیت په هر قسم دلیل باندې ما تبعو قبلتک، نو تابعداري نه کوي د قبلې ستا وما انت بتابع قبلتهم، او نه ته یې تابعداري کوونکي د قبلې د دي وما بعضهم، او نه دي بعضې د دی نه بتابع تابعدار قبلت بعد د قبلې د بعدو ولئن اتبعت، او که چېرې تابعدار شوې ته اهواءهم د خواهشاتو د دوی من بعد ما جاءك فاستا غنه چې راغې تا ته من العلم د دلیل نه د علم نه انک اذا لمن الظالمین، یقینا ته به په دغه وخت کې د ظالمانو نه یې. اوس دلته الله تبارک وتعالی په خپل پیغمبر ته تسلیم ورکوي چې پیغمبره او د هر انسان دپاره تسلی ده چېرې یو خبره حق ده دا خلک یې ولې نه مني، دا الته دا خبره کوي چې کله تا ته د حق پوره پوره توفیق الله تبارک وتعالی د حق د هغې ثبوت دپاره نصیب کی، چې کله تا ته د حق دپاره ثبوت نی نصیب شوي او توفیق د الله د طرف نه نی نصیب شوي، نو دا خبره نه ستا د خولې نه خیږي او نه زما د خولې نه خیږي او نه د بل چا د خولې نه، خو چې کله یو سړي ته د یو څیز حق معلوم شي او ثبوت ورته میلاو شي او توفیق ورته میلاو شي بیا وایي یار دا خلک ولې د حق نه خلاف کوي، لکه عام طور تاسو به وایي چې یار دا نور کسان ولې دلته قرآن ته نه کینی موږ سره، ولې تاسو ته د دې حقیقت معلوم شوی دی چې د الله کتاب زده کول دا زموږ دپاره ضروري دی، دې ته ناسته ضروري ده، دا د الله تبارک وتعالی داسې کتاب دی چې دا موږ ته تور او سپین جدا کوي، نو چې کله یو شی تا ته تور او سپین جدا کوي نو لازمی خبره ده چې د هغې دپاره سړی په خپل زړه کې شوق وساتي. نو آیا د هغې خلکو داسې څوک شوق شته چې کوم خلک دې ته نه کینی، نو ستا زړه کې دا خبره راځي چې یاره دا خلک ولې زما ملګرتیا نه کوي؟ نو دغه رنګې پیغمبره که چېرې ته دې ته هر قسمه دلیل راوړی او دا ورته ثابت شي چې قبله او ثابته ده ورته او ته ورته په هر قسمه دلیل سره ثابتول غواړې، نو دې ستا د قبلې تابعداري چېرې هم نه کوي. نو مطلب دا چې دا الحمدلله چې چاته د پیغمبر تابعداري او د الله په احکامو چلیدل نصیب شي نو دی شکر وباسي چې دا الله تبارک وتعالی مال توفیق راکړي. نو د دې وجې نه دی ستا د قبلې تابعداري نه کوي. خدا دا چې مسلمانه ته چرته د دې د قبلې تابعدار نشي، او که چېرې تاسو د دې د خواهشاتو تابعداري وکړه پس د هغې نه چې راغلی تاسو ته د دلیل نه، نو الله تبارک وتعالی وایي شی به ته د ظالمانو نه، مراد خطاب نبی علیه السلام ته، مراد دی نه تر د قیامت پورې چې څومره امتی محمدی صلی الله علیه وسلم یا څومره انسانان را روان دي که چېرې هغې مرکز خپله قبله بیت الله او خپل پیغمبر نبی علیه السلام او اخیری کتاب قرآن او شریعت اسلام دین ونه ګرځاو، نو الله تبارک وتعالی وایي دا د ظالمانو نه دي، که هغه هر څوک دي، که په بداکه کې د هغه ځان ته مسلمان لیکي او که ځان ته یهودي لیکي او کزان ته نسواره لیکي او کزان ته بل یو دین والے لیکي تر سو پوره چې د دې دین تابعدار شوی نی د دې قبله تابعدار شوی نی د دې قران او د دې پیغمبر تابعدار شوی نی دا د ظالمانو نه دی الذين آغا کسان آتیناهم الكتاب چې ورکړی دی موږ دې ته کتاب یعرفونه پیجنې دی کتاب لرا پیجنې دی پیغمبر لرا پیجنې دی قبلی بدلیدو د قبلو قبلی لرا کما یعرفونه ابناءهم لکه څنګه چې پیجنې خپل زامن وان فریقا منهم یقینا یوړل دینا لیکتمون الحق پټی حق لرا وهم یعلمون او دوی خفویږي الله تبارک وتعالی وی حقانیت ته بدلیدو د قبلی داسې پیجنې لکه څنګه چې سړی زامن پیجنې او حقانیت نبی علیہ السلام داسی پیجنی لکه څنګه چې زامن پیجنی تفسیر ابن کثیر او تفسیر قرطبی په دې ځای باندې د عمر رضی الله تعالی عنہ هغه قول نقل کړی دی ان عمر قال لعبد الله ابن سلام و عمر رضی الله تعالی عنہ عبد الله ابن سلام ته وی چې تم نبی علیہ السلام پیجنی لکه څنګه چې تاسو خپل زامن پیجنی ناغه ورته وی د دینم زیات الله د اسمان هغه امینه پرشتہ جبرئیل امین راولېګو او په چای وحی نازل کړه په امین د دنیا مان دی چې په دنیا کې څوک امین انسان دی هغه نبی علی السلام دی نو د دې وجنه دا د الله په نعمت سره دا کارونه وشو نو زه څنګه د نبی علی السلام حقانیت بنمنم او نه پیژنم نو ما او پیژند د حقانیت لرا او زما د زوی پته نه لګی چې د کم ځای نه دی یعنی مطلب دا چې په زوی کې سړی لا شک ورزی خو په نبی علیه السلام کې موږ ته دوره شک نو د زوی نه ما چې ځکه زیات پیژنو نو ځکه الله پاک وایي یعرفونه کما یعرفون ابناءهم پیژنې دی پیغمبر لرا پیژنې دی حقانیت ته بدلېدو د قبلې لرا لکه څنګه چې پیژنې خپل زامن خو په دې کې یوه ډله ده چې د الله حق پټی نو فرمای و ان فریقا منهم او یقینا یو ډله د دینه ل یکتمون الحق چې پټی حق وهم یعلمون او دی خفویږي چې من حق پټک قد نرا تقلب وجهک تا کی کوینو منګه پریشانی د مخستا په سمای بر په اسمان کې فلن ولی انک ان و بړو من تعالرا فلن ولی انک ان و بړو من تعالرا قبلتن قبله تا ترضا چې خوخه به کې تا اغیلرا آینده فولی وجهک اوس خو تا ته ګرانه لګي د خلکو د اعتراض د وجې نه خو ته به ډېره خوخه کې فولی وجهک شطر المسجد الحرام نو واړه مخپل په طرف ته مسجد الحرام وحيث ما کنتم کم ځای کې چې تاسو فولو وجوهکم نو واړه وي مخونه ستاسو شطر په طرف ته مسجد الحرام یو حکم شو فولی وجهک شطر دویم حکم فولو وجوهکم شطر موږ پنځه احکام په بدلېدو د قبلې الله تبارک وتعالی کوي او په مخ اړولو باندې قبلې ته بیت الله ته وان الذين یقینا کسان اوتو الکتاب چې ورکړ دې شوی دی ورته کتاب لا یعلمون پیجنی دی انه الحق چې دا وړې دل د قبلې حق دی مر ربهم د طرف د رب د دینه وما الله ندی الله تعالی بغافل ان خبر عما يعملون دا غسنه چې دی کوي ولئن آتيت الذين وكثر راتلو کتاب کسان او تل کتاب چې ور کړی شوی دی ورته کتاب بكل آیات په هر قسمه دلیل سره ما تبعو قبلت کان تابعداري نه کوي د قبله استا وما انت بتابع او نتی تابعداري کوونکې قبلت هم د قبله دی دي وما بعضهم او ندی بعض د دینا بتابع تابعدار قبلت بعد د قبله د بعدو ولئن اتبعت او کچرتا بيدار شويته هو اهم د خوایشات د دوی من بعد ما جاءك من العلم فاستغنا چراغتا د دلیل نه د علم نه انك اذا لمن الظالمين يقينا پدغه وقت بشیت د ظالمانو نه الذين اغكسان اتيناهم الكتاب چ ورکړی دی ته کتاب يعرفونه پیجنی د پیغمبر لرا پیجنی دی اوړې دود قبلې لرا کما یعرفون ابناءهم لک څنګه چې پیجنی خپل زامن وان فریقا منهم او یقینا یوړل د دینا لیکتمون الحق پټی حق لرا وهم یعلمون او دی خفویږي چې مخ حق پټکو